قالت الملائكة، چون گفت ملائکه، ملائکه جمع امر مراد مفرد است. یا مریم و ای مریم، این الله یبشرک، هر این الله مژده میدهد تو را به کلمه منه و کلمه از جانب خود، اسمه هو المسیح عیسی ابن مریم، که نام او مسیح است، عیسی پسر مریم، وجیها فی الدنیا، در حالی که در دنیا و الآخره و در آخرت صاحب شخصیت است و من المقربین و المقربان در دار الله است. حضرت ابن مریم در عبادتگاه کلام شد و سن جوانی می رسد. در همیشه عبادت بخشی می کنم بخش وحی می کنم از قالت الملائکه خود، چون گفت مرقور را ملائکه، یا مریم و ای مریم، این الله را بشه رو که الله خود را مجده می دهد به کلمه و کلمه من و از جانب خودش. اسمه المسیح، نام از اون کلمه چی است؟ حضرت المسیح، عیسی پسر مریم. یکی در قرآن کریم از حضرت عیسی و کلمه یا شده نظریات متعدد است. چرا قرآن کریم کلمه را به عیسی میکند؟ اولش اینکه تولد از او فوق‌العاده است. چرا حضرت عیسی را برنامه کلمه میکند؟ بخاطر اینکه تولدش تولد فوق‌العاده است. دومی که قبل از تولد خداوند بشارت او را به کلام خود ضمانت داد، یا مریم و ای مریم، این الله یبشر و سی الله از را چی بیده؟ مجده میده. قبل از تولدش به مادر شکر الله مجده داد. یا به این مونی کلمه در قرآن کریم به معنی مخلوق هم ده. میبینید که در قرآن کریم آیه 109 سوره مبارکه قل و قان الله و بلاد و کلمات سوره مبارکه که الله می‌فرماید که قل هو ای پیامبر لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر کل بحر رم شود لکلمات ربی، دارد مخلوقات پروردگار، کلمات معنی مخلوقات، نه نفی در بحر، این کل بحر خشک می‌شود، نه نفی در کلمات ربی، یعنی کلمات و مخلوقات الله خلاص نمی‌شود. الله به اندازه مخلوقات دارد که عدد و بغیر نمیشه کنیم بحر خلاص می‌شود، نامهای مخلوقات خدا را خلاص کرده نمیشه. بنام در اینجا هم حضرت عیسی را میگه این الله یبشر که الله را میگن به کلمه و مخلوق من هو از جانب خود، اسم المسیح، نامش حضرت مسیح است. این که حضرت عیسی علیه السلام را مسیح میگه با قدرت که با واسطه کشیدن دست به مریض الله او را شفا میداد. قرآن کریم مولا پسندر باز میگیره که و تو بیوید حکم حوال از الله سر بیسی و چه ازنی و اتفاقی نام کرد ازنی. خداوند مطال قبل از تولد آن مسیح مسلمان کرد، قبل از تولدش ایره به من مسیح این چنین کار را به حکم الله میکند. یا اینکه از ناپاکی الله جلجگی را محض کرد، این پیامبر عظیم را از ناپاکی های ظاهری و خودی چی کرد؟ پاک ساخته است. از این خاطر باشه مسیح میگوید و جیه هم در دنیا در حالی و جیه هم در دنیا و آخره، در حالی در دنیا و آخره صاحب شخصیت است، صاحب شخصیت است. و جیه هم روی مردم به طرفش دعو میخورد، به این ما که من حیث یک شخصیت مردم را در دنیا و آخره میشناسد و من المقربین و المقربان در دار خداست. نشانی از این را قیام می کنند قبل از اینکه به ارزان در دنیا بیه الله بر مادر شیره بخشنه که خوش بود خلی درش می دهد و یک کلی مناس و بالمهد سخن می گوید با مردم بالمهد در گهواره و کعلم در کلام شالی و من الصالحین و باشد از جمله نیکوکار است. دو تعمیله و یک کلی مناس و بالمهد در گهواره که در خاموش توست با مردم سخن می گوید و یک کار دیگر از خانم می کنند و کهلن در کلانسالی، در کلانسالی هم و من الصالحین باز را جمعه نیکوکاران، از جمعه نیکوکاران خواهد بود. باز که این تسلی برش داده می شود و مجده برش داده شد، قالت ربی پروردگار من اما یا کنونی وحد چیگونه به ما فرزند بوده باشد و دم یمسس نی بشود و دست نرسانده به من هیچ مردی به ما دست نرسانده، نه به اساس ناروا و نه هم براوا. قال گفت الله كذلك الله يخلق ما يشاء كذلك انت على كذلك تو عمود نمی باشه ای انت على هذه الحال تو به همین حالت تو مش دارسی نمی کنی مرد دیگری هم با تو دست رساندن نمی انت كذلك تو عمود رو به شبهر می باشه الله يخلق ما يشاء الله پیدا می کنه چیزی را پیدا کنه الله پیدا می کنه چیزی را پیدا کنه اذا قضى امرا كن فيصلا بكن قال رب انما تجنس يقول ان لا لفظ بشيء كن شيء فيكون قد مشى وشيء قال الله اراده بكن مش مشى بنا في تعليم ما بتقول ايه ما هو تو دست رساندن نميتونه الله يخلق ما يشاء الله پیدا می چیزی را که بخواد اذا قضى امرا هر وقت فیصله بکنه قال را فانما يقول له كن فيكون جزء نیست که به شيء میگه شاو پس میشه معنی اینه که یکان با قرآن کریم به چیزی میگه شاو مدت شد راز میکنه به این من که فرزند در رحم مادر میشه الله یک بار پیداش بکنه ولی درش نو موقع بعدی در دنیا می باز آیسته آیسته یک بلند می کنند دنیا الله در شش دور پیدا می کنند ما هست که یک دفعه می کنند در بلنده می کنند به نمی حکمت های الله هست یک چیز یک دفعه پیدا می کنند یک چیز مدار باش می دهند و در طول تاریخ آیسته آیسته یک به نشان می رسانند مهد و این قلع منصف المهد و قدرت اشاره به این می کنند که حضرت عیسی علیه السلام هم در کفاره سخن میگوید و هم در وقتی که ریشسفید میشود معنی که حضرت عیسی علیه السلام باری که بعدا این موضوع شاهن شاه آخان شد که حضرت عیسی پس میراید به این دنیا از آسمان پایین میشود بعد از که پایین میشود حبیث که یک میلیاری از آن رفت تیر میتونده در 34 سالگی یا 33 سالگی در آسمان در قد پیدا کرد بعد از این در ایستفیدی در اینجا باز میکنه و با مردم سخن میگه و دین خدا را برای مردم چی میگه تشریح میکنه این هم یک مجده بود که فرزند دست که با آخرین پیامبر خدا علیه السلام هم رابط پیدا میکنه و دین از رو به مردم میرسانه در اینجا به عنوان پیامبر نیم بلکه به عنوان کسی که سنت پیامبر و شریعت خدا را به مردم تطبیق میکنه خودش میرسانه از رسول کریم صلی الله علیه و سلم یا اینجا هم بکنم که حضرت مسیح میشه کلمه عبری بوده باشد ایش عربیش نده به معنای مبارک نام یزو چی هست؟ المسیح مبارک هست عیسی پسر مریم در دنیا با آخرت از جمله مردم های با شخصیتی است و در سخن میگه در گهواره در کلام سالی و جمعه صالحین میباشد وقتی که این بیبی مریم این پروردگار چی کنه به ما فرزند میدی در حالی که ما را مرد به من خنه کرده الله باشه که الله بیاد رو کنه یشا تو با حالت خود می باشه الله فرزند به من میدید زیرا من با اون کار را بکنم جزی نیست که بروشه میگه شد پس می شود و یعنی مغل کتاب بیبی مریم این هم فکر بگو که و یعنی مغل کتاب اشارت داد کورا که آموز کورا قرآن الله به اون قرآن یاد میده هر کتاب مراش قرآن کریم الله تعلیم قرآن را به اون میکنه و حکمت و دانش سنت را برش میده بعد از این سورش سنت را میکرد تکیل پیغمبر علیه السلام را و تورات و انجیل معلم و تورات انجیل قبل از این سورش قبل از این سورش و تورات انجیل را میکنه بعد از این سورش با قرآن سنت الله تعلیم را برش میده و رسولا الى بني اسرائيل و قادم القرى پیغمبر بسوی بني اسرائيل بعد وقتی گفت که و رسولا الى بني اسرائيل انی قد جئتكم بآیت من ربكم بنظر اخبر الناس مردم خبر بکن انی قد جئتكم بحق من آمدم برای شما به این دعوی که آوردن برای شما به آیت مرافی که نشانه ای از پروردگار شما به مریم استواله قبل اینکه حضرت عیسی تولد شد الله برای مریم تعلیم می دهد چون این فرزند برومند به تو داده می شود که عالم بدین حضرت موسی و عیسی است و عالم بدین حضرت محمد علیه السلام است و اینم مشکور که و رسولت ایلا بنی اسرائیل بگو این پیغمبر برای بنی اسرائیل اعلام مشکور که ان می قد جهتون به آیت مراد بکنه و مردم رو هم از نشانه ای از پرزندگان برای شما آورده، نشانه ای از پرزندگان برای شما آورده. همین اقلو بردان تا هم که من می سازم برای شما همین اقلی از گل که های قطب تیر مانه نشکل پرنده و انفو قطیه پس در من می دهم به اکون و تیرم به ازن دهم پس باشد پرنده را خود خدا. این مبارک فرزند پیامبر رسول بنی اسرائیل، این پیامبر چی می کند؟ اعلام می کند انی قد جئتو کن هر این من آوردم برای شما به آیت مراد بکنه و نشانه ای از پروردگار شما. نشانه ها چیست؟ معجزات چیست؟ انی اقلوب را بمینتوی هر این من می سازم برای شما پرنده ایست پرنده ای از گرد فان خوبیه پس در آن می دانم بیکن فان خوبیه بیکن و طیرم به ازن الله در آن می دانم پس می شود پرنده ای به ازن الله و حکم خدا و حکم خدا پرنده می شود. از گل پرنده ای می شود مطلعه خدا دی می را کنه هم بگیر و حضرت عیسی علیه السلام می را پرسن که ای دیگر پرنده ها را قبیسه که امکاناتش هست بر ما شامبرک شام بساز که موی ندارد ولی می پرد به همون شکل که ساخت الله جل جلاله در دو هم روح نگید. بعض علما میگه که به خاطر اینکه تثبیت شود که مخلوق من حیث مخلوق هر قدر صلاحیت داشته باز هم حتما نواقصی در فرش دیده میشود. وقتی که فرنده را ساخت به الله گفت که پروردگار را ساخت نمیش الله گفت یک بازدید بکن از فهم بعد این را بازدید کرد یک گفت کدام جایش مانده باش کن الله هیچی داشته نمیده بعد گفت مجدد نسه را باز سعی کرد ندیدهش گفت خلاص کن بخشن ولی دمش پفش کن میرم پفش کن پریدم پس آن ظالم چید که به حد بشت فراموش کرده بود داری شاندرک شام که است از دم میخوره از دم پر قرح هم بکنند و این دلیل است که الله جل جلاله که چیزی رو بیزد بینی که در اون نقیصه وجود نداره مخلوق که واضحه که قدرت داشت الله در باز هم نقیصه در حتما در کار باید پیدا شده الله جل این رقم علما ذکر میکنه والله فان تو قفیه فیکون خیرا باذن الله بس می دانم در سان پس باشد فرده ای به حکم الله و حکم الله می شود و اقوی و الاکم حوال ادرسه و بهبود می بخشم کوری و نزاد و الادرس قیس دادا و احی موتا به اذن الله و این صدا مردگان و حکم خدا. این دو معرفی رو ببینه که در هر پیامبر در محیطی که می آمد مطابق بر مراوند محیطی الله باش معجزه می داد سوالات خوب پیش رفته بود ولی چند مرد کس تداره دو اختر نمیدونست آیا نمیدونست نفیس ها کسی وزید تداره کرده میدونست بشکش یکم اگه جای سمیر باش هم تو میمونه بست و همچون هم نمیدونه کس پور مادرزا را چشم بکن و نمیدونه کس مادر را در بکن الله داری پیامبر از سیش نشده هم پور مادرزا را که دسترش کش میکنه الله چشم بکنه بیسی که مرضی بود او را هم الله واسه از استفاده شده حتی مردگان را الله زنده میکرد و گواهی میدهد که تو پیامبر خدا هستی بشکن و اون بیروتون خبر میدهم شما را به ما در قلوب نامر تذخیرون فی المحیط و به آنچه که میخورید و آنچه که ذخیره میکن در خانوادهتان این را هم برسدن بیشتر چی خورده و تو را بر خبر میده ولی ببینید که در خانه سور چی میخورد این هم باید چی در خانه هست این مفیدار کل آیه مسلمان در این کار نشانه است لکن برای شما بنابراین فی تصدیق میتونه تصدیق بکنه در این نشانه است برای شما پس تصدیق کنید مرا این کنتون مؤمنین اگر ایمان داشته باشید اگر ایمان داشته باشید کارها را انسان نمیتونه جز اینکه نصرت الله قبول نبوده باشد و جئتکم مصدقا لما بین یدی من التورات آمدم برای شما در حالی که باور دارنده هستم لما بین یدی من التورات آنچه که به جلوی دستم است از کتاب تورات تواتی به اختیار مسئوله من تعیید میکنم ردش نمیکنم و آمدم برای شما لیحل لکم بعد الذی حرم علیکم تا حلال کنم برای شما بعض آنچه که بر شما حرام شده بود عقوبت بعض دار بر بنی اسرائیل حرام شده بود الله جل جلاله به بنی اسرائیل شطر مرغ شطر این را سر گوشتش حرام کرده بود و می رقم چربی را این الله سرش حرام کرده بود در بعدی از یک جایی که میشوش باید او را قطع میکرد این رقم چیزا سرزا را رو بردن آمده بود و حضرت ابراهیم عیسی علیه السلام آمد و ابراهیم بدکن بابا تذیر کنیم علیه با آمد و حلال کردن برای شما بم شدن چی که حرام شده بود بر بارای شما. بعد علماء می فرمه که ولی ابراهیم بدکن بابا تذیر کنیم علیه با بعد چیزایی که مردم های نادان بنام دین سر شما حرام ندن بنام دین سر شما حرام ندن اچه در حرام حرام بود. در مسلمان های ما هم می رفن نظریه وجود دارد یکی داره بعد دیگه از پیش پسان می کنه الان طرف کجا می رفت؟ طرف حرام نکر و نخل نکر این پرلیف بسیار گلان که از نسبت به حکوم بخش حرام بسیار قوی می شود نسبت به بخش حرامش. حالا که اصل در اشیاء تحلیل است تحریم معلوم یاد و الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. بنام یک تبریم است که میگه انسان های جاهل و نام دین برس چه دارد در شما حرام کرده بود حالا تا که اصل دین را شما تعلیم بدن با او چه دارد به شما سرکن کتاب شما و جبتوکم به آیت مرابکم آوردن برای تا نشانه از پروردگار شما آوردن برای شما نشانه از پروردگار شما که چگونه به الله نزدیک شده تا به الله نزدیکی بگیره. فتق الله و انتعون اگه دعاش بکنید اوامر مرا فتق الله از خدا بترسید و انتعون و اطاعت کنید اوامر مرا فتق الله از خدا بترسید و معجزات مرا مدیده نگیرید و انتعون خاص از من فرمانبرداری بکنه از خاطرهای نفسی را. این دلایلی که این ذکر کرد یک کدار گفتن خیلی از آن الله تون دیگه خدا هست دیگه که زنده را تون مرده میگه مرده را تون زنده میکنی کنه مرده را تون شکا میگه لفنه تون را مخبر میگه غیب هم تون میفهمی کل کارهای خدایی را تون کرده یعنی از آن الله خیلی خدا هستی جواب میده چیز الله ربی و ربکم هر این فرور الله این نظام ربی هر این اون ذات معبولی بر حق که مستجمی تمام صفات کمال است ربی تربیه کننده ما است مرم تو تربیه کرده و ربکم پروردگار شما است تربیه کننده شما از فرد و دور خاص و رب ان الله ربی و ربکم فاعبدوه الله معبود بر حق من و معبود بر حق شما است که از گرد مربی پرستید هذا صراط مستقیم این است راه راست راه راست همین است راه راست همین است که تنها خدا عبادت شرد. هر صراط مستقیم حضرت عیسی پیام خدا رو مردم داد پیام خدا رو مردم داد تنها خدا را عبادت کنید که پروردگار ما پروردگار شما هست راه مستقیم هم معنی هست. فلما حس عیسی منهم الکفر پس هنگامی که دریافت حضرت عیسی علیه السلام منهم ازشان الکفر کفر قال من انصار الی و قریه دیگر است فلما احس عیسی منهم الکفر اندامی که احساس کرد عیسی علیه السلام از اینها نافرمانی را و جای بدل نشاشت انتخاب داد خود را و جای دیگر است و قریه دیگر است و گفت این مردم اصلاح نشد اون مردم باید اصلاح شد. بنان دعوتگرا یکی نیش این کاری بکنه یک کسی مخالفت میکنه جا برا دیگه جا برا دیگه شد این اصلاح دار مردم برسان قال من انصاری الالله کیست یاری دهندگان من به سوی خدا ایلالا انصاری اطفال کی از پیروان من ایلالا به سوی خداوند مخال هر کس که من به سوی الله دارد کی از پیروان من. حسن بصری رحمت الله علیه می فرماید که ایلالا به معنای دی است من انصاری فی سبیل الله کیست مددگاران من در راه دین در راه دین کی مرا تقویت می پیش به آن رای را فارسی را که با آنها را تو می کنه که ادا به معنی ادام است من همسالی لیلا کیس خواست مددگاران من به خاطر خدا فقط که به خاطر خدا را مددگار هستم اما مردم کی هست؟ قال الحواریون گفتن حواریون حواری اگر از خود بگیریم معنی سفیدی کسایی که یقین نقیده پاک و راسخ داشتن نحن انصار ما هستیم انصار خدا ما هستیم انصار خدا پیغمبر خدا علیه السلام کلمه را به حضرت زبیر رضی الله عنه گفته برای هر پیغمبر حواری است و حواری من حضرت زبیر است زبیر بن العوام رضی الله عنه. قال الحواریون گفتن حواریون نحن انصار الله، ما مددگاران دین خدا هستیم، نحن انصار انصار کسی دین خدا، ما مددگار خدا هستیم در دین خدا، در دین خدا تو ما مدد می کنیم، نحن انصار الله، ما مددگار لشکر خدا هستیم با تو هم می کنیم. آمنا بالله، ایمان آوردیم به الله و اشهد به انا مسلمون، گواه باش که ما جمله من قادین هستیم، و اشهد به انا مسلمون، گواه باش که ما جمله فرمان برداران لبان ابا هستیم، هرچی که الان بابا خودم رو برد راسته تو ما با خودم فریزه رو برده. گفتن ربنا آمنا، پروردگار ما ایمان آوردن به با انزل دبانچی که تو نازل کردی و تبعنا رسول و غیره کردیم پیغمبر را فکتبنا مع الشاهدین، ما را بنویس در جمله اهل علم، شهادت در جمله دیگه معنی علم است، اینا رفتن پشت حضرت عیسی با خاطر اینکه علم را بگیرند. و تبعید که در جمعه حواری کسی بود که علم حضرت عیسی علیه السلام با اون انتفاق پیدا میکرد و توسط از اون گسترش پیدا میکرد در خدا. ربنا پروردگارا آمنا، ایمان آوردیم و انزل دبان چی که تو نازل کردی و اتبعنا رسول و پیروی کردیم پیامبر را فاکتبنا مع الشاهدین، پس بنویس ما را جمله گواها، فاکتبنا مع الشاهدین، پس بنویس ما را جمله اهل علم، در جمله اهل علم ما را جای. خب پس میبینیم که حواری به معنای ناصر هم ترجمه کرده سفیان صحابی و امام کلبی و اکرمه میفرد که الحواری الاسفیا به معنی برگزیدگان. کی است که الان اونها را برگزیده و انتخاب کرده؟ کدام ما میخوایم که الان اونها را برگزیده؟ وقتی که این تعهد با حضرت عیسی علیه السلام داد در قبال دعا هم میکنیم پروردگار ما در جمله علما نوشته شده. پس حضرت عیسی یک بخش زندگی خدا برای مردم داد و نام خدا کرد، بخش دیگر حیات خدا را انتقال داد به قریه دیگری، در اینجا پیام الله را داد و مردم حمایت از او را داشت. ربنا پروردگار ما آمنا، ایمان آوردیم به ما انزلت تا آنچه که نازل کردی و اتبعنا الرسول پیروی کردیم پیامبر خدا را فاکتبنا مع الشاهدین، پس بنویس ما را با اهل علم. مرحله دوم دو مرحله تعیین شد، یک مرحله را داد به مردم رسان انکار کرد، انتقال داد خود را به جای دیگری در اونجا حواری پیدا شد، ناصرین دین خدا پیدا شد. بعد از اون یهود آرام ننشستند، در مقابل از دین موانع ایجاد کردند و مکر بود و مکر کردند، نقشه کشیدند وسط حضرت عیسی علیه السلام و مکر الله و جزای مکر داد الله به ایشان، الله هم جزای مکر داد. مکر در لغت عرب به معنی تدبیر لطیفه و خفیه رو میگویند، یعنی چاره اندیشی که گاهی خوب و گاهی هم زیان آور است. امام رابع اصفهانی میگه المکر صرف و غیبی اما یقصودی بود. مکر چی است که یک کسی را از هدفش کنار بده، این هم مکر میگویند. در قرآن کریم مکر گاهی به معنای خیر و هم گاهی به معنای شر میگویند و گاهی قرآن کریم مکر را به معنای مشورت هم بیان میکرد و مکر او به جای مشورت با خود کردن یهود که چی بکنیم که از شر حضرت عیسی خلاص شویم، و مکر الله و الله چارچوبی پیدا کرد برای نجات حضرت عیسی علیه السلام و جزای مکر داد الله بهشان به نجات حضرت عیسی علیه السلام، و الله خیر الممکرین، خدا بهترین جزا دهندگان است، الله بهترین میشه داده این دکانه. قرآن که جای دیگر هم میگه که و قد مکر و مکر هم و عند الله مکروه و این خان مکروه هم لتزول من و جهدار، دشمنان خدا همیشه نقشه هم میکشن بازد مسلمان، اگرچه نقشه ها چنان دقیق بوده باشد لتزول من و جهدار که یک خدا و جای دیگر انتخاب دادن و یک دانه سنگشان باید نفتن، چون این دقیق نقشه ها بکشن این الله مکروه، پیش خدا هم باز نقشه هست، پیش خدا هم باز مکروه هست، و الان این نقشه های یقین دستگاه به کمپیوتر جور شده الله کل چه تکر تکر می کنه هست. روسا هم وزیر افغانستان بسیار دقیق نقشه کشیده بودن، الله تکر تکرشان کرد و این روزنه که خود در خدرستان به دور بود نقشه خدا آره آمریکا بسیار نقشه های دقیق کرد بود کرد، اینقدر دقیق زور کرد که پای از طرف آسمان کنترل میشه، در خانه چیزی بوده و استرزان خبر میشه، از زیر زمین چیزی باشه از او هم خبر میشه. این دیگه بار زیاد میشه. و این در الله که مرد رو میشه خدا هم باز نقشه از بر یکان با گفای مطلقی از او این هم خوب یقین داشته باشه. تقریه کلال فامیه رفتی دو روز همی امریکوه کرده زمین چشمای سر بینیش پیداش نکرد. این گفای دو روز یکان باز نقشه آنی چیز خبر داشته باشه از سر نقاط این هوایی رو پویشه. اگر این سلطه با اینا میرو بلده فامیه میشه. والله خیر الباکرین و الله بهترین جزا دهندگان است. اتخال الله یا عیسی اتخال الله این متعلق بیان خواه است. از جمله مکر خواه چی بود؟ اتخال الله که گفت الله یا عیسی ای عیسی این متوفی بود هر انا من تغییرنده هم تو را و را افرو که و برگارنده تو هم اله یه رسول خواه و مطهر و کواب و خونده تو هم من الذین کفر و اصحابت کسانی که کافر شدن و جاهر الذین تبرو کرد و گردانده تو هستم و جا گردانده تابعان تو هستم فوق الذین کفر و بالای کافران اله یا من قیامت و روز قیامت ثم اله یه مرجع و کن و رسول مز بازگشت شما و احکوم بس فیصله می کنم بینکم در میان شما فی ما اون موزی تختلی کنم در آنچه که در آن اختلاف می کردیم. الله چگونگی نقشه خود را توضیح در نمی کرد. از خال از آنچه گفت الله جل جلال بود برای حضرت عیسی علیه السلام یا عیسی عیسی اینی متوفی هر انا من گیرنده ای تو هستم. حضرت عیسی به قلعه دیگه که رفت با حوالین رو نشسته بود یهود پاچای وقت را به این وادار کرد که باید حضرت عیسی علیه السلام تسکیر بکنه و وقتی که به این خانش محاصره کرد حضرت عیسی علیه السلام به حوالین شد به کیست که از جان خود تیر شود و تجسم پیدا بکنه واسطه الله و حوالی من بعد از اون در رای خدا پشته میشه و در جنت همراه ما میباشد. یکی از حواریون گفت که ما به یه آماده هستم. وقتی که محاصره نزدیک شد الله جل جلاله او را به طرف آسمان برد و سراغ که در چت خانه باش پیدا کرد و شخصی که از این حواریون بود و حواری حضرت عیسی علیه السلام او را گرفت و او را مسلوب کرد. بدان یهود گفتن که ما را کشتیم برطر باید صدا باشد که خیلی را که ما کشتیم این هم برد کجا شد. یک روایت دیگر یه تو هم میشه وقتی که دشمن از دشمنان از حضرت عیسی داخل از این خانه میشود و شیطان اصلی امو هسته راسد اصلی امو هسته الان قواری از رو به حضرت عیسی تدیم و حضرت عیسی بالا میرد خود یهود امون هم انگاه که او را مصدوب میکنه قطعش میکنه که آویزانش کرد بعد از یک شب رحمه میره که اما او را بردینده خودشان است بعد تنازع کندر میاشن اگر تا بیشتر تو همین ایسا ولی اگر ایسا این بوده باشه رفیق ما حج شد اگر رفیق ما این نبوده باشه اگر ایسا شد این جنجال را بینشون پیدا کرد. از آن به حضرت ایسا علیه السلام گفت که این یه متوفی هر غنمت را گیرنده هستم توافا عقض و شی وافی هم تامن پوله پوله گرفته یعنی روح هم و جسم هم توره میگیره بعض به معنای مردن هم استعمال میشود ولی میبینیم در صورتی که حضرت عیسی علیه السلام زنده باشد در آیه تقدیم و تأخیر است این میراثه رو که الیه و متوفی اول تو را بلند میکنه با سوی خود بعد از این با تو را در دنیا پایین میکنه در آخر زمان و نجات را به قتل میرسد از او بعد با تو را میمیرانه یک تعبیر میشود تقدیم و تأخیر یا عیسی ای عیسی این میراثه رو که الیه و متوفی من اول تو را برمیدارم بعد از او با تو را میمیرانم بعد بالا میگه که نه این متوفی و دو سال سه سال تو را یک بار میمیراند و راحته رو که الیه بعد از او با تو را جسم و روحم بالا میدارم رفع در قرآن کریم 28 مرتبه ذکر شده افتر مرتبه به معنی حقیقی بکار رفته و 12 مرتبه به معنی مجازی در این معنی حقیقی است اینی متوفی تو را میمیرم و رافر و کهیلی و بزرگارنده ای که از کن و میشهد که واقعا تقدیم را نده است فیدی متوفی کرد و رافر کهیلی تقدیم و تخدیم که بکنه یا اینکه اینی متوفی کرد من خالص تو از کن و رافر و کهیلی و بسوی خود به صورت کرامت و عظمت تو را بیران میبرد در رابطه با رفعت حضرت عیسی علیه السلام در حدود 140 حدیث گواه است. یعنی از جمله مسائل متواتر است که حضرت عیسی علیه السلام و حضرت جلجل با آسمان بودند و در آسمان دوم با حضرت رسول کریم صلی الله علیه السلام صحبت نمودند. بعد از این در آخر زمان الله جلجل را پس به دنیا پایین می کند و در اینجا به حیث اینه که شریعت جداگانه را به مردم تقدیم بکند بلکه در روان به شریعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تعلیمی که از قرآن حدیث بگرد دین خدا را به مردم میرسه و با دشمنان دین خدا میرسد. الله اینه برگفت که اینا خدا را قبول نکرد و متحیلو که میگن لگه اینه کفر و با کننده ای که از اون از صحبت کسانی که کافر شدن و جاید لدین تبرو که در کننده ای از تابعان فرا یعنی امت اسلامی را فوق الذين كفروا بالله الكافرون الى يوم القيامه تا روز قیامت مسلمان ها رو برتری میسن تا روز قیامت همیشه برتری میسن. این برتری در کل بخشایش هست. الله برای مسلمان ها در اقتصاد زمینی که مسلمان ها از نوع اقتصادی در دنیا میشن الله نیست برتری که بخش میدن. الله در عین برای امت برتری میدن. شما را برده پانتون های غرض داریم همون مسلمان سخت علمای اسلامی و مسلمان در حس میکنند در کل بخشش در سیستم اتمیش ببینید در سیستم کیمیا و بیولوژی و فیزیکش ببینید دانشمنده الحمدلله مسلمان وجودهای که پروفسوراش هستند و در مسائل تلقی افکار و تفکر اینجا ببینید که افکار مسلمان دست بسیار بلند دارد نسبت به تفکر خیلی جعلی جور میشود برای مسلمان و برای انسانها. از این قطع الله میده که کسایی که پیروی تو هستند اونا را بالاتر قرار میدهند باقی برشان میتونم به کافران تا به روز قیامت. نظام سوسیالیسم را مسلمان ها از هم باشیدند. مسلمان ها خیلی دیگر تکش کرد پارچه پارچش کرد و تحلیل تکش کرد. آمریکا از پیش سوسیالیسم فرار کرده بود در پیش این گروهش رسیده بود نمیدوند در مقابل مرکز سوسیالیسم نظام بدهد. اسلام را خواست تحلیل کرد، تجزیه کرد و در دویای تاریخ استفاده شد. آره خیلی میکنه که ما میگه بوده نه آره این بیعت شد با این دین ستیزه شروع کرد. الله میرم سبوت میده میرم سبوت میده و جای به کسیم خیلاو که لگردانده گرانده تابعان کنم خواب اندره این که در بود بالای کافران این ایام قیام تا به روز قیامت ثم الی مرجع کن باز به سوی من بازگشت شما احکم و باز فیصله میکن بینکم در میان شما فیما کنتم فیه تختلفون در آنچه که در آن اختلاف میکنید.